الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي الرحمة وسيد الأمة وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله تعالى مطالبك خيرين هرشي در أمور الدين ودنيا الآن بيان كنبو مارا شمارا بايا عمل كنك توفيق عطاب فرماني چون ما ادن نبود تکم با این دوستان که ادو وشتات دیگر من جوز کو که راجع به قربانی چیزی حبر بودتا یا من وشتشنا ما از این جهت برای اهمیت قربانی و اهمیت ایام عشر زی حجی اقی قرآن مجید با آیان قسم یاد کتا والفجر و لیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر ایام اهمیت قبل از آنی یاگ و رسگا طبق معمول سنت و روش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند جملہ عرض کنو و وقت انو سخن ران یہ نہیں من تعین کتا کہ سخن ران تا یک و بیست پنج جار نهاتن تمام بکن من نامه تا نوشتا داتا دا حجی قادر وقش آمانی یا مسئولین مسئلہ و نیم آمه وشتا یک و سی دقیقہ اذان دیگ بھی قبولی که نماز ہوتی اما ظهر وقت مطابقه دو رکن باید نماز تکبیر تحریمه گوشه گوی بعد از تمام مراحلی که هست در میانه زا با توجه بیشی که انچه ای ماه حرام ماه بزرگ زی قاعدت الحرام حدود سی روچی بیشتر پش نکبته و مروچی 27 غالبا 28 29 30 اسلامی ماه سی روچه گشه نبا ممکنه 29 هم ببی ولی دیگه چه 29 کمتر چه 30 یا گشتر ما قمری ماه نداریم. سه شنبه آینده اگر این حساب تقویمی درسته که برا اول ذی حجه یکی دیگر از ماه های حرام و ماهی که در آیی یکی از ارکان عظیم اسلام حج بیت الله الحرام وقوف عرفات مسائل حج در این ماه تها انجام گیرم. این ماه عظمت قرآن مجید تها بیان بودا هم سوره حج تو که هم در سوره مبارکه فجر تها و جاها دیگه هم اشاره بودا سوره بقره و امثال آیا مسئله حج ذکر بودا. حدیث شریف تها این ده روچ ابتدایی عظمت قرآن طرف تها اشاره بودا به آیا که حدیث آیا تا که ای دهین روچا به معنای نه روچا اید روچا روچک جاج نه دهم روچا باقی آنوه روچانی هر روچیه روچک سال یه روچک ثواب برابره. چه اول زی حجیا تا نهم زی حجیا و ای روچا هر یک روچیه روچک دارک سال یه روچک ثواب هست. هر شبیه یه شفانی بیداری و عبادت و لیلة القدر برابره. نهم ذی حجه که روز عرفات هست هر کسی بوتی ملک حساب مطابقه مکه مکرمه شاد روچی پیش تر بی رنتر بی بوتی حسابا هر ملک نهم روچه که دارک دو ساله گناه معاف من یک سال گذشته یک سال آینده و رندگی نقطه ایشین که براق قربانی طرفا توجه دیگه لوتی. قربانی هم یکی از شعائر الهی هست. قرآن مجید قربانی کا و خونی که انسان در منا و مکه مکرمه یا دهم یا یازدهم یا دوازدهم یا عید که جهان قربانی که کی روچن تا ریچک بھی البته مکه گا عموما قربانی نہیں مکه گا یعنی به اعتبار مفهوم کلی قربان گشک بھی قربانی گشک بھی ولی در اصل آئی شکرانه حاجی نباد آئی قربانی محلی بزانه اگر قربانی محلی زانه بھی آئی آدم شکر دانه بھی آ شکرانه احرام ہے احرامی که انسان بسته یا تمتع یا قران یا افراد در صورت استواب افراد همار توفیق یعنی که الله داتا برای ادای عمره و حج آیه شکرانه که انسان خوشتری کشی گوکی کشی یا حبتما شانی کا شریک بی یا یک پسی یا کشی بدا و قربانی در عموم ممالک و شهرها و روستاهای اسلامی برای مسلمانان صاحب شرائط واجب و ضروری ہیں، و کسانی که مستغنی آیانا بهما اندازه که فطروزه واجب بو اگه بنیاد اعلان کنگ بو هما اندازه پول ببی شب در ای ایام تو اگه سین روچان که قربانی کشن برای قربانی کنگ واجب و ضروری ہیں. چی یکی از نزورات بنام اللہ جلال و انسان سرا واجب ہیں، ترکی گناہ برای مستغنی مردم. حدیث شریف تایی آتا که هر پسی گوسپندی پشمی مودی پسانی برابر قربانیه اللہ تعالی جل شانه نیکی نویسی برای گوسپندی ها. و اصحاب عرض کو یا رسول اللہ برای میں فائدہ درشی چیئے، حدیث یاد ہے کہ اسانس میں متایا سواریاں شوار پول سرات سرا شمیں سواری بند اشان برقی سواری سر تبدیل کرنگا ما شام بصورت ہما چیزی که مافوق برتی ہیں قیامت روچا. و صحابہ عرض کو عجب مارا دیکھ چھ پائدہ رسی شندہ فرمانتی کہ بہر ہر شعری ہر مودی اپسانی بزانی گسپندانی و در مقابل ہر صوفی یعنی ہر پشمش پشم جس دوبارہ کنگ بو آجا ہمیں جواب دا فرمایش کو کہ نیکی برا شما نمی سنگوی زا من طبق معمول گذشته همیشه شی من صوب یام به دوستانی که در خدمت آیان تو منزلا جمعان رو چه عزیزان یان چه اطراف علماء طلاب انتا گشته چه عوام الناس الحمدلله من گوش که شما علماء مردم یا یام تا یه چیزان به خوبی بیان بکنی توضیح بده برای مردم. و منی مشرب همشی این که ما بلوچ وقتی که برای وتی چوک سورا برای جهلا برای نیکا برای بدا ما چندها پس کشیم حتی وحدا پر برو کا سنت کنگا چوکان گیا ختم ہے کنگا ہم کہ گائی من شوخی کو منگوا پیا پوچھا کی برو گا ہمیں تو دم دستگاہ لوٹی ایچی ایچی زانا ہنچکو مردوں تو بگلی گانا دور نجا ہنچکو برا زیر ناپا دور نجا کہ بیائی پلانی مرو چی ہمما مرو چی زیر ناپا سپائی کا یا بگلا ہوتی بگلی گان گو جی یا بروتان چین یا ریشامت کان سنت کان بیائی دور جنے بیائی پس کشی ایچی زان مشروع ناشان خلاف شریعتا خرافاتا بلکه کتا که مردم ها مهمانی که مطرح کنی هر بلوچی ها مهمانی عزیزین کبی اگر هیچ چیزی نیو لوگ دفع مرگی نیستی پسی وام زوری یا پسی وام کن که مهمان احترام کن ایواشین چیزی ایوام ها پچی بکن همه وجی بکن تی که ایوام دیگه توانی ازان که من میرگا پیسر ایوام ده هم اگر من مرتو من لوگ پش کفتگیم وسیله و سامان ها همی پوچ و لباس بروش پش کفتگیم یا پس یکیمت هم محاش کنه من ایوام ده هم بلوچی که آئی مرام اشیئے و ای خوبی مرامی تا حد و حدود یا مہمان اکرام برای پسی پشاگ ای بلوچ بعدیں بی حمتی مکہ اشی پر روز عیدہ اگر ہیچ چینی واجب ہم اس طرح نہیں یا پس پسی شما درستا وام کریں و اللہ رضا خاطرہ و ای خون سواب کہ اللہ تعالی فرمانی کے حدیث آیتا خون ریچگا ای سی روچنتا بستری عبادت دوسری عبادت اللہ تعالی دربارانی شائستہ ہیں کہ من شما قوام ہمانتا کسی که ہیچ چینی اسے معذور ہیں آئی ولی کسی که امیدہ میں روچی میں ایوام کروں دہوں میں روچیں عید ہے یازدہوں میں دوازدہوں میں ایوام من تا صالح دکتا نمورتا ہوں اگر مورتا ہوں وسیعت کروں چوکا من حتا ویتی مال ملک سیاد کی من اختیار میں بہر کسی وسیعت بکنوں اللہ وہ سیاد کی ندرے یک پسی قیمت منا پھرے ای پسے زرانا چمینی ہمیں ملک عملاکا زمین نیہا دوکانی ہا ماشین نیہا وسائلی ہا مطوری ہا اس بہا بکنی منی ای حکیم براک زر کا موام کتنگا شفرانی ہا شانہ بدے من گوشن کسی کی یہ توانا مہا اسی من چی گوشن تونتر بگوشن اسی بے غیرتی ہے کہ مردوں ایواما مکہ بی ہمتی محترمانہ ترسیے کہ بی ہمتی ہے کہ ایواما مزوری تو یہ صحیح روچ بگزا وتی پسا براق قربانی مکشی چلا من گشتر تاکید نہ کنو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.